Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Joanna Filipczak, pedagog szkolny. Magnisie to żelki z magnezem w pysznych owocowych smakach. Dzieci, które stosują suplement diety Magnisie, potrafią się skoncentrować, są aktywne, radzą sobie ze stresem. Magnisie. Pyszne, magnezowe misie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 5 stycznia, minęła 18. Serwis Trójki. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Benjamin Filip. A w tym serwisie wrócimy do kłopotów lidera Komitetu Obrony Demokracji. Powiemy o karach za policyjne konfetti zrzucone z helikoptera 11 listopada w Augustowie. I o nowoczesnym inhalatorze dla cierpiących na astmę, który opracowali młodzi naukowcy z Krakowa. Będzie zewnętrzny audyt w sprawie przepływu finansów w Komitecie Społecznym KOD i kontrola finansów KOD-u, którą przeprowadzi Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia. Zwrócił się o to zarząd KOD-u po prasowych doniesieniach, z których wynika, że pieniądze ze zbiórek publicznych na Komitet Obrony Demokracji trafiały do firmy Mateusza Kijowskiego i jego żony Magdaleny Kijowskiej. Łącznie, jak ustalili dziennikarze, chodzi o faktury na kwotę ponad 90 tysięcy złotych. Lider KOD-u przyznaje, że sprawa jest niefortunna. Nie widziałem konfliktu interesów wtedy, kiedy to organizowałem, tak? Znaczy wtedy, kiedy było oczywiste, że ja założyłem domenę, ja założyłem stronę, ja to wszystko zacząłem organizować. Natomiast oczywiście patrząc na to z dzisiejszej perspektywy, widzę, że nie było to zręczne. Szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki liczy, że PO i Nowoczesna zdecydowanie odetną się teraz od KOD-u. Inicjatywy, która teraz może się nazywać Komitet Wolna Faktura i który ośmiesza tych wszystkich, którzy przez ostatnie miesiące współpracowali z tym towarzystwem, które tak się teraz kompromituje. Na wyjaśnienie sprawy faktur liczy Kamila Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej. Jeżeli KOD i pana Mateusza Kijowskiego łączyły jakieś relacje finansowe, one powinny być od samego początku transparentne, opublikowane. Na wyjaśnienia Mateusza Kijowskiego czeka też szef PO Grzegorz Schetyna. Czy jest obciążeniem dla KOD-u? Jeżeli będzie niewyjaśniona, tak, może być. Jeżeli ta sprawa nie będzie wyjaśniona, nie będzie zaakceptowana przez ludzi KOD-u, którzy tworzą KOD i przez opinię publiczną. Mateusz Kijowski uważa, że dokumenty finansowe stowarzyszenia musiał przekazać mediom ktoś z KOD-u, bo tylko jego członkowie mieli do nich dostęp. Jego zdaniem całą sprawę trzeba rozpatrywać w kontekście zbliżających się wyborów wewnętrznych. Są konsekwencje za policyjne konfetti, jakie zrzucono z helikoptera podczas obchodów Święta Niepodległości w Augustowie. Ukarani mają być dwaj funkcjonariusze, ale nie wiadomo w jaki sposób. Rzecznik podlaskiej policji Andrzej Baranowski w lakonicznym mailu informuje jedynie, że w stosunku do osób odpowiedzialnych za służbowe uchybienia zostały wyciągnięte konsekwencje zgodnie z ustawą o policji. A chodzi o szeroko komentowane zdarzenia z 11 listopada ubiegłego roku. Podczas augustowskich uroczystości Święta Niepodległości, w których uczestniczył wiceminister spraw wewnętrznych Jarosław Zieliński, z policyjnego helikoptera zrzucono biało-czerwone konfetti. Kiedy media ujawniły, że cięciem kartek zajmowali się policjanci pionu prewencji, komendant główny policji zlecił wyjaśnienie sprawy. Postępowanie właśnie się zakończyło. Z ustawy o policji, na którą powołuje się podinspektor Andrzej Baranowski, wynika, że najłagodniejszą karą dyscyplinarną jest nagana, a najpoważniejszą wydalenie za służby. Natomiast w przypadkach mniejszej wagi ze sprawcą przeprowadza się jedynie rozmowę dyscyplinującą wpisaną do akt. Ryszard Minko, Polskie Radio Białystok. Innowacyjny inhalator opracowany przez młodych naukowców z Krakowa może pomóc cierpiącym na astmę. Dzięki połączeniu urządzenia z aplikacją mobilną astmatycy łatwiej będą mogli przewidzieć ataki, a nawet im zapobiec. Wynalazek opracowali studenci Politechniki Krakowskiej i Uniwersytetu Ekonomicznego. O szczegółach Paweł Pawlica. Inhalatory dla astmatyków dostępne w sprzedaży wykonane są z plastiku i służą tylko do dozowania leku. Wynalazek naukowców z Krakowa o nazwie Finder gromadzi dane na temat zażywania leku i stanu zdrowia pacjenta. Dodatkowo urządzenie wysyła informacje do specjalnej aplikacji, mówi Jacek Mikosz, pomysłodawca wynalazku i student Politechniki Krakowskiej. I my za pomocą specjalnych algorytmów je analizujemy i dajemy rady na temat, jak

cheek against my hair, lighter than air, dancing with my Antonio. If I let go, dear, well, it's just my fear of losing you, my Antonio. Time slows to a crawl, there's no time at all, dancing with my Antonio. Love is roulette, there's no safety net, dancing with my Antonio. Dancing with Antonio to jest Wendy Lenz w piosence Władysława Szpilmana z naszej płyty tygodnia. Jedna płyta dla pani Renaty z Wysokiej, druga dla pana Andrzeja ze Starego Opola. To Trójka, jest 18.15. Reportaż w Trójce. Taka oto historia. Ola i Sławek to łódzcy artyści. Prywatnie od pół roku małżeństwo. Ale zanim to się stało, postanowili w intencji miłości i otwierania się na innych przemierzyć trasę z gór i z nadmorza do Łodzi. Ona szła pieszo z Ustki, bo tam odbyło się ich pierwsze wspólne przedsięwzięcie artystyczne. On z Zakopanego, bo tam się zaręczyli. Spotkali się w Łodzi po 13 dniach. W drodze nie komunikowali się ze sobą i każdego dnia prosili o nocleg przypadkowych ludzi. Przed nami reportaż Romy Leszczyńskiej. Idę do ciebie. Na pewno nie było to zaraz po pierwszym zdaniu. Nie, nie, no to trzeba było się czy przedstawić, czasem wyjąć dowód, no żeby więcej o sobie opowiedzieć. I ja zwykle starałam się już na samym początku, w momencie, kiedy pytałam, mówić, że idę na swój ślub. I idę z Ustki, mój mąż w tym czasie idzie z Zakopanego i chcemy się spotkać w Łodzi. A no, mój narzeczony tak jeszcze idzie z Zakopanego. Idziemy do Łodzi pieszo i czy mogę przenocować u państwa? Chociaż na podłodze mam karimatę i śpiwór ze sobą. Jak to wyglądało? No oczywiście, że byli w szoku. Pamiętam reakcję. Akurat weszłam na podwórko i na podwórku to było za Bydgoszczą. I tam był akurat gospodarz i zapytałam go i on tak naprawdę w szoku był, ale niech pani poczeka, ja pójdę zapytam żony. I tak słyszę tylko z domu, co? To było świetne. I później właśnie, no chodź, chodź, ta pani stoi na zewnątrz. Cięższy moment, jak się szło, cały dzień to fajnie, ale jak już dochodził wieczór, to już 16, 17, człowiek zaczyna myśleć, że już za chwilę trzeba będzie prosić i to też wymagało człowieku takie, no, pewną niepewność, też strach trochę, ale fajnie to przełamować, fajnie to mieć taki feedback od razu, albo nawet za chwilę, to jest takie oczyszczające, że wow, jednak no nie jest jakoś tak źle, jak te media mówią, albo jak jest kreowany ten świat. Mamy się bać, a jakbyśmy wyszli z tych zamkniętych furtek wokół siebie, to byłoby chyba lepiej. Miałem parę takich uwag po drodze, ale to raczej od młodzieży, że pewno bombę niosę w plecaku. Ale to naprawdę bardzo niewiele, to chyba 3 czy 4 takie reakcje były. Co na przestrzeni 13 dni i spotkanych tam 10 osób procentowy z niewielkim udziałem. Mogę powiedzieć o przypadkach zupełnie odwrotnych, kiedy ludzie sami mnie zaczepiali, a gdzie pan idzie, tak? Już w województwie łódzkim, jak już kończyłem chyba 10 czy 9 dzień, no to byłem zaskoczony, że sołtys wsi wyskoczył, dobiegł za mną i mówi, że obserwował mnie, gdzie pan, gdzie pielgrzymie idziesz, i taką serdeczność wyzwolił, zaprosił na herbatę, przedstawił żonę, przedstawił teściową swoją. To było takie bardzo miłe, że to nie wynikało tylko z mojego impulsu, tylko on sam zapoczątkował to spotkanie. Tak? Ale to co? Pozdrawiamy pana. Co? Właśnie to jest ten pan sołtys. Z żoną. Już puszczamy. Ale to co? Pozdrawiamy pana. Co? Wszystkiego najlepszego na nową drogę życia. Szczęścia, zdrówka. Kasy dużo. Żonę, miłości. Żonę pozdrowić. No. I państwo są? Jeszcze raz imiona? Emilia. Marek. Marek. I pani? Nie, ja to Czesława. Pani Czesia. Mama, no co tam, no przecież... No co? Wąglin 11. Wąglin, tak, Wąglin 11. To jest taka miejscowość za Radomskiem. Nie, przed Gomonicami. Bo... To był czas. No to zdjęcie wygląda jak pocztówka z Photoshopa, bo w ogóle jest nierealne aż takie. No takich krów to nie można spotkać już raczej u nas w Polsce, wolno pasących się na łące. A tak jest właśnie na Kaszubach. Przepięknie. I gęsi, dużo gęsi właśnie. Tak, to trzeba było odpocząć. Stopki moczone. Był to dosyć taki ciężki dzień. Pierwsze dni dla stóp, dla kolan są jakąś katorgą. Jak się przejdzie już trzeci dzień, trzeci, czwarty, to już jest coraz lepiej, tak? To już wtedy tylko doskwiera bardziej plecak, ewentualnie ta niewygoda, ale już nie bolą stopy, nie bolą kolana. Chyba, że no jest przeciążony, ale to też byliśmy na to przygotowani. Ja mówiłam Sławkowi, że nie możemy mieć więcej jak 12 kilo. No, nie zniosą tego nasze kolana, nasze stawy. Jesteśmy przygotowani na tyle. Wiadomo, że i stopy zawsze, jak kładę się spać, jak się kładłam spać, to miałam wielkie po prostu. Stopicha. Gorące. Tak, wielkie, gorące, tak obolały. No, bolały pioruńsko, no, kurde. No i tutaj cała rodzina, właśnie pani Kunegunda z synami, a to jest... Synowa? Tak, synowa, tak. I wnuk mały. Też ugościli mnie naprawdę tak na swojej możliwości, tak po królewsku. Zostałam tak wyprawiona też i na drogę później i świeżą pościel otrzymałam. To było naprawdę niesamowite. I też ten wieczór później razem spędzony. Uczestniczyłam w ich rytuale, że oni po kolacji oglądają tam to jakiś kanał z muzyką disco polo i piją piwo. I więc ja też razem z nimi piłam piwo, oglądałam ten kanał. Ta muzyka, znaczy tak, leciała cały czas w tle i bardziej była tym tłem. A my rozmawialiśmy i dużo się dowiedziałam i o ich życiu, i o ich problemach, i w ogóle problemach z medycyną, znaczy ze szpitalem, że mają no, problem teraz najbliższy, zostanie zamknięty i będą mieli prawie 100 kilometrów do szpitala w ogóle i do lekarza, co jest w ogóle jakimś absurdem totalnym. I rozmawiali też, ja poprosiłam, bo mówili też takim polskim, jak my rozumiemy, taki posługiem, ale poprosiłam, żeby też, bo oni między sobą mówili po kaszubsku i poprosiłam, żeby coś dla mnie też powiedzieli, żebym mogła to nagrać i to nagranie mam na komórce. No, może już wyjedę. No, może to będzie. Nie, ale nie tylko to zarządzi. Nie, cało. Masz przede wszystkim pieskły. O co, to jest jak nie w biurze sejdzie. O, autim jeździ. Zrobię tylko tam kierownika, to co sobie wiesz? Nie, kierownik no będzie w biurze siedzi, no mówię to z papierem, no zaraz już to nie. Mhm. Czyli nagrywał pan też życzenia, które ludzie tak, składali tak, wam, tak? Tak, tutaj jeszcze ci tu jest taka pani chyba, która zaczepiła na ulicę. No powiem panu tak, że choćbyś cały świat posiągnął, a nie dał miłości drugiej osobie, niczym nie będziesz. I niech to szczęście pana kocha bez miary. Bo ja bardzo młodo owdawiałam, to ja wiem, co to znaczy. Ja miałam 32 lata, a mąż niecały 40, jak poszedł do ziemi. Wszystkiego dobrego życzę. Tak. Żeby panu się w życiu udało i dużo dzieci serce. Żeby się, jak jest dużo dzieci, to się dzieci kochają, odwiedzają, a jak jest jedno, to nie wie, gdzie to wreszcie iść. A to gdzieś przed sklepem nagrywane pewnie. Tak. Wszystko lepszego. Przecież zdrowia i pięknych, ładnych dzieci. Pierwszego chłopaka, nie? I troszkę na stół. Okej, dzięki. Sympatyczny. No przypadek, mega sympatyczny. Z kolei chyba dwa dni wcześniej człowieka, który jest Anglikiem, mieszka pod radomszczańskiej wsi, jest stolarzem. No i po prostu no niesamowite, bo poznał tu żonę, Polkę, jest niesamowicie szczęśliwy w Polsce. Produkuje huśtawki, jakieś takie przydomowe urządzenia z drewna. No niesamowicie otwarty człowiek. I też od razu zaprosił mnie. Sam mi dał nocleg. W sklepie? Tak, bo zaczynałem się, żeby się napić czegoś w sklepie i on akurat tam miał przerwę chyba w pracy. Przyjechał oczywiście na piwko. No, nie ukrywam, że tam też miejscowym też postawił tam tubylcom dwóm, którzy siedzieli też tam też po piwku. I to było takie... tam go wszyscy lubią. Też prawdopodobnie wynika to z niego samego, bo on taką energią dobrą emanuje. No, ale jak usłyszał moją historię, przedstawiłem mu co ja w tym momencie robię, gdzie ja idę. I mówi, aj, taki był taki mega, że nie, musisz do mnie iść, do mojego domu, zostawię ci żonę. Zaraz zadzwonił tutaj, Ania, gotuj obiad, mamy gościa, super. I naprawdę spędziliśmy bardzo uroczy wieczór. Zostałem naprawdę bardzo, no, po królewsku przyjęty, z kolacją i z dobrym winem. I wspaniałe łoże dostałem. To było takie też mega, że po prostu człowiek jakby z obcej kultury, znaczy z obcej, no, z innego kraju, który osiadł w Polsce, znalazł tutaj przyjaciół, ludzi wokół siebie i jest z tego powodu szczęśliwy i jakoś, no można, tak? Można, nie? Niekoniecznie musimy iść w jakieś zamknięcie, w jakiś taki strach, tylko... No on sam sobą malował taką otwartością, to było takie piękne. Okay, I know what I want to say. That's okay, I met you today in the sklep. I thought you was a fantastic guy. So that's the reason I've invited you to our house, to me and my wife, so you can stay for as long as you want, but I know you only want to stay for one night. And we wish you and all the best for your wedding in future, and we invite you back when you're married so we can have a drink together. I'm going to pass you over to my wife. Cześć Ola, to Joaneta. My właśnie gościmy twojego przyszłego męża. Życzymy wam wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia i all the best. Okay. I wish I spoke like the Polish. Okay, a pięknie bardzo. Na zdrowie. Na zdrowie. Wasza miłość dojrzewała przez te 13 dni? Tęskniliście za sobą? Dojrzewa cały czas chyba. No, na pewno bardzo tęskniliśmy za sobą. Tak. Takie przygotowanie też, oczyszczenie też, załatwianie swoich spraw. Ja też załatwiałem swoje stare sprawy, też musiałem się oczyszczać w głowie. No, każdy z nas musiał coś przerobić, też zastanowić nad tym. Tak. To nie tylko chodzi o nasze wrażenia i tęsknotę, tylko też takie wewnętrzne oczyszczenie, wewnętrzne przemyślenia na temat. Tym bardziej, że czasu było bardzo dużo. Jak się idzie, to naprawdę jest super. Piękne widoki. Dzień jest długi. Człowiek nie traci czasu na głupoty. Na głupoty typu właśnie wszystkie Facebooki czy rzeczy, które nas tutaj przewalają. Oczywiście no mieliśmy z tym problem. Jak wróciliśmy, to po prostu byliśmy tak przygnieceni, że mieliśmy chyba dwa dni takiego... Pierwszy dzień żeśmy chyba leżeli w łóżku, bo jakoś tak, to nawet nie chodzi o tę tęsknotę, tylko tak byśmy po prostu nie wiedzieliśmy co robić, tak, że to tak człowiek przychodzi i tak łup, jest w tej rzeczywistości, która no, przytłacza, nie ukrywamy, że zwłaszcza miasto, nie, w miasto, jak się przebywa 13 dni w takim odosobnieniu, w takim raczej spokojnych okolicach pięknych, no raptem miasto generuje taki właśnie ciężką taką przykrywającą człowieka energię. Ja mam takie wrażenie właśnie, że no to poczucie, może nie wrażenie, że te osoby cały czas są gdzieś tam, w jakiś sposób utworzyły tą drogę przez swoją gościnność, tak? Przez rozmowy z nimi i mnie też właśnie zbudowały. Bo to założenie nie było stricte tylko iść do siebie, tylko no to było też działanie artystyczne, bo jesteśmy artystami, chociaż nie lubię tego słowa, ale założenie było takie, żeby o tym mówić, żeby otwierać ten dialog, no w związku z też sytuacją, która jest na świecie i w Polsce, z tym strachem przed obcym, przed obcością, przed innością. I przed osobą, która potrzebuje pomocy. Przed osobą, która potrzebuje pomocy, po prostu z zwykłego noclegu tylko i wyłącznie. I No było takie założenie z góry. Na ile możemy zaufać też obcej osobie, tak? Idę do ciebie. Był to reportaż Romy Leszczyńskiej. Bohaterowie to Ola i Sławek, łódzcy artyści. Tu Trójka, mija 18.30. Skrót wiadomości w Trójce, Benjamin Filip. Zarzut zabójstwa usłyszał 38-letni Damian S. Do zdarzenia doszło przed jednym z lokali gastronomicznych na krakowskim Kazimierzu. W czasie przesłuchania podejrzany przyznał się do ugodzenia nożem ofiary, ale nie przyznał się do winy, twierdząc, że nie chciał zabić, mówi prokurator Jacek Para. Przyznał się do czynu, nie przyznał się do winy. Natomiast całokształt od okoliczności, zeznań, monitoringu, wszystko to wskazuje właśnie na stricte przypadkowy charakter zdarzenia. Ofiara i sprawca nie znali się, nie mieli konfliktu. Mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące. Warszawscy strażnicy miejsc odwiedzają bezdomnych z kanapkami i gorącą zupą przygotowaną w kuchni Caritas. Od listopada zupa jest dostarczana 2 razy w tygodniu we wtorki i czwartki, mówi kucharz Ernest Majchrzak. Posiłek taki ciepły, to naprawdę bardzo wiele znaczy pewnie dla nich. A tutaj? No jakieś około 100 litrów. Przy tej okazji strażnicy oceniają sytuację osób bezdomnych w altankach i garażach czy pustostanach, mówi Tomasz Mozelewski z oddziału terenowego Straży Miejskiej na pracę. Tych, co chcą naszej pomocy, około 60-80, niestety, ale 2 musiało do szpitala jechać. W niektórych patrolach ze strażnikami miejskimi jeżdżą też wolontariusze, ratownicy medyczni ze Stowarzyszenia Lekarzy Nadziei i pracownicy socjalni. Syn Osama Bin Ladena na czarnej liście terrorystów w USA od zabicia byłego przywódcy Al-Kaidy, Hamza Bin Laden, jest głównym propagandystą ruchu. Turecka prokuratura wydała rozkaz aresztowania 380 biznesmenów podejrzanych o współpracę z Fethullahem Gilanem, tureckim działaczem opozycyjnym oskarżonym przez prezydenta Erdoğana o wspieranie lipcowego zamachu stanu. Wcześniej prokuratura kazała z kolei aresztować 5 żon oficerów, które są podejrzane o związki z nieudanym zamachem stanu. Wieczorem i w nocy zimno, pochmurno i wietrznie, no to mamy komplet. Przelotne opady śniegu, a miejscami jeszcze zawieje i zamiecie śnieżne. Zimno, temperatura bardzo zimno, na Podlasiu minus 18 stopni, na Podkarpaciu w nocy minus 13, w centrum minus 12, na zachodzie minus 7 i najcieplej nad morzem wokół Zatoki Gdańskiej minus 4. Jutro więcej rozpogodzeń niż dziś, ale wszędzie może także przelotnie pruszyć śnieg. Za to zdecydowanie osłabnie wiatr, choć silniejsze podmuchy jeszcze nad morzem możliwe. Temperatura jutro w ciągu dnia od minus 14, minus 12 stopni na wschodzie, do minus 8 w centrum, do minus 4 stopni na zachodzie i do minus 2 na Pomorzu. Weekend mroźny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek. Bez prowizji. Na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Masz postanowienie noworoczne? Chcesz rzucić palenie? Bardzo dobra decyzja. Dlatego chcę Ci polecić Desmoxan. Tym razem dasz radę. Wystarczy tylko jedno opakowanie, a palić przestajesz już po 4 dniach. Desmoxan i już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie dla pacjentów z niestabilną głowicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca lub udarze mózgu w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. W tym tygodniu ponownie bez niespodzianek. Czy już Państwo poznają? Po raz kolejny na miejscu pierwszym witamy noworoczny hit od Skody. Modelową wyprzedaż rocznika 2016 z upustami nawet do 10 tysięcy złotych. Sprawdźcie już dziś wymarzone modele Skody z upustem nawet do 10 tysięcy złotych na modelowej wyprzedaży w najbliższym salonie Skody oraz na skodaauto.pl. Gramy! Skoda. Simply clever. Halo? Kochana, krótka piłka przed długim weekendem. Dzisiaj w Media Expert od 18 do 21 nocne przeceny. To pa! Media Expert. Włączamy niskie ceny. Mamo, strasznie mi boli. Wiesz, nowy aparat na zęby. No co ty? Jak zmieniłam protezę, też bolało, ale szybko pomógł Glimbax. Po zabiegu u dentysty lub ortodonty obrzęk i ból mogą trwać kilka dni. Lek Glimbax zaczyna działać już po jednym płukaniu. Glimbax łagodzi objawy stanu zapalnego dziąseł i jamy ustnej. To jedyny taki lek zawierający przeciwzapalny diklofenak. Glimbax. Jedyny taki lek do płukania. Dzięki, mamo. Glimbax zadziałał. Glimbax, roztwór do płukania jamy ustnej i gardła. 1 ml roztworu zawiera 0,74 mg diklofenaku. Wskazania: leczenie objawowe stanów zapalnych błony śluzowej jamy ustnej i gardła. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie należy podawać dzieciom poniżej 14 roku życia. Podmiot odpowiedzialny: Angelini Pharma Polska. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Czysta okazja w Lidlu, czyli środki czystości w weekendowych supercenach. Już teraz. Proszek do prania E 5,25 kg aż na 70 prań. Tylko 21,99. 21,99. A płyn do mycia naczyń Fery tylko 3,19 za 650 ml. 3,19. Taki płyn to same plusy. On się pieni, ty się nie wpieniasz. On się spłukuje, a ty nie jesteś spłukany. Lidl. Co tydzień coś nowego. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. To jest ten moment. Skorzystaj z wyprzedaży samochodów użytkowych Volkswagen z rocznika 2016. Sprawdź dostępne sztuki z mega rabatami i wybierz potężnego i niezawodnego Volkswagena Craftera w cenie już od 90 980 zł netto z promocyjnym pakietem ubezpieczeń 0,1%. Szczegóły u dealerów Volkswagen Samochody Użytkowe i na stronie vwużytkowe.pl. Zaczęłam ćwiczyć, by schudnąć. Instruktorka poleciła mi suplementy diety Fundamik. Myślałam, że odżywki są tylko dla sportowców, ale Fundamik jest dla osób takich jak ja. Jest bezpieczny i dostępny w aptekach. Teraz, 30 minut przed treningiem, biorę formułę stymulującą Fundamik, której składniki dodają energii i wspierają spalanie tłuszczu. A po ćwiczeniach piję odżywczy koktajl białkowy Fundamik i potem nie jestem głodna. Teraz nareszcie widzę efekty. Fundamik, by trening dał Ci więcej. Halo? Stary, krótka piłka przed długim weekendem. Dzisiaj w Media Expert od 18 do 21 nocne przeceny. No, widzimy się. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty, godzina 19. Moim gościem jest ekspert profilaktyki zakażeń, dr Paweł Grzesiowski z Centrum Medycyny Zapobiegawczej. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Grypa szaleje. Nie wiem, jak u pana w firmie, ale u nas w firmie to widać, bo mamy, że tak powiem, przerzedziło się i to bardzo. U nas też. U nas też, chociaż większość z nas zaszczepiona, więc nawet jeśli chorują, to na coś innego niż grypa, ale rzeczywiście mamy w tej chwili ogromną ilość zachorowań. To zacznijmy od tego, co teraz się kręci w okolicy. Bardzo dużo różnych wirusów. Nie możemy powiedzieć absolutnie, że to jest tylko grypa. Z całą pewnością są osoby, które chorują na grypę, bo to po objawach możemy też poznać, czyli bóle kości, bóle mięśni, wysoka gorączka. Czyli to jest specyfika tegorocznej grypy? Bóle mięśni, bóle kości, wysoka gorączka? To jest specyfika właściwie każdej grypy. Tegoroczny jeszcze sezon, ten zimowy, dodatkowo obfituje w zakażenia pokarmowe, czyli mamy bardzo dużo osób, które wymiotują, mają biegunki. To się zaczęło gdzieś w okolicach Wigilii, może trochę przed Wigilią. Wiele osób kojarzy to z jakimś zatruciem pokarmowym, ale to są właśnie takie 2-3-dniowe, bardzo masywne objawy z jelit i z żołądka i to dosyć szybko to się, mija na to szczęście. Natomiast jest to takie określenie grypa żołądkowa. Tak jest i to jest bardzo zakaźne. W związku z tym może chorować na to i dziecko, i osoba dorosła, i osoba w starszym wieku. A jaką drogą się zakaża? Zakażamy się przede wszystkim przez kontakt. Czyli chory przenosi przez kontakt, przez ręce, przez przedmioty wirusy. Jeszcze zatrzymując się przy tegorocznej grypie, że kości, stawy, wysoka gorączka, zaczyna się czym? Pierwsze objawy to jest tak naprawdę bardzo duże osłabienie i gorączka. Czyli budzimy się, nie wiem, 4 rano i czujemy, że każdy kawałeczek naszego ciała boli. Nie możemy się za bardzo ruszać, bo jesteśmy osłabieni. Nie chce nam się nawet stać do tego, żeby się napić. No i gorączka. Te 3 podstawowe objawy. I wtedy nie ma, że coś tam w domu sobie zrobimy, sok z cebuli i tylko do lekarza. Nie, znaczy to jest właśnie często popełniany błąd. Część osób uważa, że ma grypę, chociaż ma przeziębienie. I oczywiście przy przeziębieniu możemy właśnie sobie chodzić po domu, możemy pewnie nawet próbować niesłusznie, co prawda, ale pójść do pracy. Natomiast przy grypie nie ma szansy na to, dlatego że nie mamy siły. Także tutaj nie ma takiej opcji. Najczęściej pierwsza doba w grypie jest w łóżku. Niesłusznie do pracy, bo zarazimy innych w pracy. Tak jest i bardzo przed tym przestrzegamy. I kto jest chory, zostaje w domu. I budzimy się rano i wszystko boli i gorączka i wiadomo, że jest źle i musimy się doczłapać wtedy do lekarza. Obowiązkowo. Ja powiem może w ten sposób. Osoby, które są przewlekle chore, powinny rzeczywiście do lekarza pójść, bo one mogą mieć jakieś problemy powikłania i wtedy powinny może dostać jakieś leki dodatkowe na receptę. Natomiast większość osób zdrowych przy średnim wieku, czy młodych, nie musi od razu biec do lekarza, dlatego że pierwsza doba, czy półtorej doby, jeżeli nie ma żadnych dodatkowych objawów, możemy spokojnie być w domu. To też jest trochę... zwolnienia lekarskiego nie dostaniemy. Znaczy, po pierwsze, zwolnienie można wystawić z krótkim okresem daty wstecznej, czyli jeżeli zgłosimy, że jesteśmy chorzy, to lekarz może następnego dnia wystawić zwolnienie za dobę poprzednią. Po drugie, to jest też tak, że w poczekalni jest w tej chwili tłum ludzi, więc warto, jeżeli już naprawdę jesteśmy tak chorzy, że chcemy zwolnienie i chcemy poczekać, aż objawy miną, to lepiej wezwać lekarza do domu, jeżeli tylko jest taka możliwość. I lekarz przyjedzie do domu, na grypę to są antybiotyki, czy nie? Nie ma, absolutnie. To jest wirus, prawda? Absolutnie. Grypy nie leczymy antybiotykami. To jest częsty błąd, zarówno popełniany przez lekarzy, jak i przez pacjentów, bo proszę pamiętać, że około 20% chorych samodzielnie bierze antybiotyki. Czy to właśnie z jakichś zapasów, bo z poprzedniej kuracji, czy od sąsiadki, czy od sąsiada. To są bardzo niedobre pomysły, dlatego że antybiotyk uszkadza naszą odporność w taki sposób, że niszczy florę bakteryjną, która chroni nasze błony śluzowe i dróg oddechowych, i przewodu pokarmowego, i zamiast nam pomagać przy infekcji wirusowej, to wręcz nam szkodzi. Czyli co bierzemy na grypę? Przede wszystkim leczymy się objawowo, czyli leżymy w łóżku, odpoczywamy, dostarczamy dużą ilość płynów, staramy się leżeć w cieple, dlatego że ponad wszelką wątpliwość już odkryto takie mechanizmy, które mówią, że jeżeli podniesiemy temperaturę ciała o około 1 stopień, wirusom jest gorzej, a człowiek lepiej się broni. Czyli można powiedzieć, że działamy przeciwko wirusowi. Nie należy się wychładzać w trakcie choroby, czyli raczej nie wychodzimy z domu, nie wychodzimy na spacery. Wypocić, tak? Dobrze jest się wypocić, ale tu przede wszystkim chodzi o to, żeby być w cieple, żeby nasz organizm miał komfort termiczny, bo wtedy nie traci energii na ogrzewanie. Czy ja dobrze rozumiem, bo zakładamy, że, nie, że jesteśmy zdrowi. Jesteśmy zdrową jednostką, normalnie pracującą i nagle przypętała się ta grypa i musimy wtedy zostać w domu i zadbać o siebie, ale organizm sobie z tą grypą będzie to bolało, ale on sobie poradzi z tą grypą. Tak? W większości przypadków następuje samo wyleczenie. Wszystkie leki, które są dostępne na rynku, wszystkie suplementy czy jakieś inne środki są jedynie albo w ogóle nie działają, czyli albo są wspomagające. Są równie skuteczne jak herbata lipowa. No proszę nie, tutaj jakby nie deprecjonować herbaty lipowej. Proszę pamiętać, że w roślinach jest mnóstwo terapii. To jest lipowa. Takie. W roślinach jest mnóstwo terapii, mnóstwo środków chemicznych, które naprawdę działają przeciwwirusowo. No chociażby najnowsze odkrycia mówią o tym, że kwas cytrynowy zawarty w porzeczkach ma silne działanie przeciw bakterie przeciwwirusowe. Więc wystarczy wypić kompot z porzeczek, czy napić się dobrego soku porzeczkowego i już mamy tak naprawdę terapię. I żeby było ciepło, a jeżeli będziemy wychodzić, jeżeli będziemy chcieli przechodzić tę grypę w pracy, bo musimy jechać do pracy, bo to mogą się pojawić komplikacje. Nie popieram, absolutnie. Naprawdę 3-4 dni odpoczynku w trakcie grypy to jest absolutna konieczność. A komplikacje jakie mogą się pojawić? Pierwsze, najczęstsze to zapalenie płuc. Bakteryjne albo jeszcze wirusowe, czyli można powiedzieć, że wirus zaatakował dolne drogi oddechowe, ale również nadkażenia bakteryjne, czyli zapalenia płuc, a z tych najbardziej poważnych powikłań to zapalenie mięśnia sercowego wirusowe, czy wręcz zapalenie mózgu, bo pamiętajmy, że to jest wirus, który jest w stanie zaatakować naczynia w każdym narządzie. Nikomu nie życzymy. I ostatnie pytanie, czy ten mróz, który teraz się pojawił i że w nocy będzie minus 17, to on trochę te wirusy przegoni, czy nie? Nie, absolutnie. Wirusy zamrażamy nawet do minus 80 i jak je rozmrozimy, to świetnie nas atakują. Także mrożenie oczywiście spowalnia metabolizm wirusa, więc on w takiej postaci nie jest w stanie nas zakazić, ale jak się ogrzeje, no to niestety... To jeszcze ostatnie pytanie, jak mówi moja córeczka, kiedy szczyt sezonu zachorowań? Za mniej więcej 2-3 tygodnie będziemy widzieli coraz więcej jeszcze zachorowań, a taki największy, przynajmniej w ostatnich latach, największy szczyt jest mniej więcej koniec stycznia, początek lutego. Doktor Paweł Krzesiowski, ekspert profilaktyki zakażeń. Dziękuję za rozmowę i obyśmy zdrowi byli. Wzajemnie, dziękuję. A już za chwilę w studiu Ekonomia i Wiktor Legowicz. If I killed your father, with a drone bomb, how would you feel? places. If I killed your mother, with a drone bomb, how would you feel? Father, if I killed your children, program trzeci za 16:19. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Wiktor Legowicz, Beata Płomecka, Adam Dąbrowski w Londynie, Wojciech Szymański w Berlinie. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A tradycyjnie zaczynamy od przeglądu europejskiej prasy gospodarczej. Marcin Pośpiech. Na początek przeglądu rzut oka na biznesowe strony The Irish Times, a na nich tekst: niemieccy ekonomiści przekonują Europejski Bank Centralny do podniesienia stóp procentowych. Według ostatniego odczytu w grudniu w strefie euro inflacja skoczyła rok do roku o 1,1%. To najwyższy odczyt od 2013 roku i wynik powyżej oczekiwań analityków. Irish Times cytuje wypowiedzi kilku wpływowych niemieckich ekonomistów, w tym doradcy Angeli Merkel. Wszyscy są zgodni. Europejski Bank Centralny powinien skończyć z ultraekspansywną polityką monetarną. Nowe stopy procentowe ECB oznaczają de facto dewaluację oszczędności Niemców, pisze gazeta, powołując się na niemieckich ekonomistów. A ci policzyli, że jeśli stopy procentowe w tym roku nadal pozostaną na zerowym poziomie, Niemcy trzymający pieniądze w bankach stracą 36 miliardów euro. A w dzisiejszym El Pais o sklepowych paragonach, które przechodzą do lamusa. Sieć supermarketów Carrefour rozpoczęła właśnie stopniowe wycofywanie papierowych pokwitowań w sklepach w Hiszpanii. Klienci, jeśli się na to zgodzą, otrzymują je w formie elektronicznej. Warunkiem jest zainstalowanie w telefonie aplikacji Mój Carrefour. Jak pisze El Pais, w Hiszpanii korzysta z niej około miliona osób. A wirtualne paragony to przyszłość, mówią przedstawiciele branży. Sprzedawcy oszczędzają na papierze, zyskuje więc na tym i środowisko, a i klienci w przypadku reklamacji nie muszą się już martwić, czy czasem nie zgubili ważnego świstka papieru. Wszystkie rachunki są archiwizowane w telefonie. A czym jeszcze dziś zajmuje się europejska prasa gospodarcza? W The Cyprus Mail o kłopotach ukraińskiego banku Privat Bank działającego na Cyprze. Jak ustaliła gazeta, bank wprowadził właśnie ograniczenie w wypłatach dla swoich klientów, którzy teraz dziennie nie mogą pobrać z niego więcej niż 500 euro. A w The Copenhagen Post tekst: Danie światowym liderem w dostarczaniu rozwiązań pozwalających ograniczać zatrucie powietrza. W sumie w ubiegłym roku Duńczycy dostarczyli usługi i produkty z tej dziedziny o wartości 7 miliardów koron. Chodzi m.in. o rozwiązania dotyczące organizacji transportu, zarządzania śmieciami, rolnictwa czy turbin wiatrowych. Największym rynkiem zbytu duńskich firm są Chiny i Stany Zjednoczone. Tyle z europejskiej prasy gospodarczej. Przegląd opracował Marcin Pośpiech. No tak, europejska gospodarka w tym nowym roku. Na pewno dla Unii będą do rozwiązania różne problemy, ale między innymi na pewno z Grecją, Beato, prawda? To na pewno i na pewno dla Grecji będzie to kolejny trudny rok, bo eksperci przewidują znowu kolejny rok pełen napięć, chociaż o Grexicie, czyli o wyjściu Grecji, o wyrzuceniu Grecji ze strefy euro nie może być mowy, no to jednak problemy będą, bo te oszczędności cały czas wprowadzane powodują problemy, protesty w kraju. No i pewne jest to, żeby Grecja mogła wyjść na prostą, to Eurogrupa musi użyć Greków w spłacie długu. Teraz ta pętla długu się zaciska już od dłuższego czasu, bo krótko mówiąc, pieniądze, które Grecja dostaje w ramach tego finansowego wsparcia, są po prostu przeznaczane w większości na spłatę zadłużenia. No i tutaj są konieczne ulgi. Nikt tutaj nie przewiduje umorzenia żadnych zobowiązań. Natomiast już zaczęły się rozmowy i one będą, to będzie kluczowy rok ten, rzeczywiście. Jeśli chodzi o wydłużenie na przykład terminów spłacania pożyczek. Eurogrupa już zaczęła na ten temat rozmawiać. Międzynarodowy Fundusz Walutowy na to od dawna naciskał. No tak, pamiętamy. I to będą właśnie rozmowy, wydłużenie terminu spłaty tych kredytów przyznawanych z tego tymczasowego mechanizmu wspierania krajów. On jest teraz, średni okres spłaty tych pożyczek wynosi 28 lat. Prawdopodobnie zostanie to wydłużone do ponad 32 lat, 32,5. No tak. Później się mówi także, że po prostu kredytodawcy mogą zrezygnować z części odsetek, jakie Grecja miałaby zapłacić w tym roku. Więc czy to są Niemcy te działania. Będą bardziej przychylne? Wygląda na to, że tak, ponieważ jest zagwarantowane, przynajmniej tak się mówi, że te ustępstwa na rzecz Grecji nie spowodują kosztów dla podatników w krajach, które są wierzycielami Grecji, i to jest szczególnie ważne, to było dla polityków w Niemczech i dla opinii publicznej w Niemczech, więc można się spodziewać, że tak, ale my wiemy nie od dziś, że te różnice zdań między Angelą Merkel a chociażby Wolfgangiem Schäuble są duże i nie wiadomo, czy rzeczywiście tutaj będzie porozumienie. Natomiast to zagwarantowanie, że to nie będzie żadnego wzrostu kosztów dla podatników, jest ważne, zwłaszcza w Niemczech. Czyli przez cały rok będziemy o Grecji mówić, prawda? Ja myślę, że tak, bo to jeżeli nawet rozmowy już rozpoczęły się, to znaczy uznała Eurogrupa, że coś trzeba z tym zrobić i rzeczywiście zaczęły się rozmowy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, który, przypomnijmy, nie wziął udziału w tym trzecim pakiecie finansowym, bo uznał, że najpierw nie ma możliwości, żeby pomagać Grekom, nie gwarantując żadnych ulg. Więc jeżeli nawet te rozmowy się teraz będą zaczynać, no to one będą trudne, więc nie sądzę, żeby dosyć szybko się skończyły. No i teraz Wielka Brytania. Adam Dąbrowski rozmawiał z profesorem Jainem Begiem z London School of Economics o tym, jak wyglądać będzie brytyjska gospodarka. I najczęściej słyszał odpowiedź: nie wiadomo. Doskonale pamiętam prognozy, że tuż po referendum gospodarkę czeka natychmiastowa tragedia, ale tak się nie stało. Powodów jest parę. Po pierwsze, dewaluacja funta, która pomogła szeregowi sektorów. Turystyka bardzo na tym zyskała. Więcej przyjechało do nas ludzi, więcej pieniędzy zostawili. Po drugie, zareagowały instytucje. W sierpniu interweniował Bank of England, a Ministerstwo Finansów poluzowało w pewnym stopniu dyscyplinę fiskalną. To stało się fundamentem dla zaufania w brytyjską gospodarkę. Konsumenci nie przestali kupować. Polityczna niepewność związana ze zmianą rządu trwała z kolei niezwykle krótko. Spodziewaliśmy się 3 miesięcy, a Theresa May została nowym premierem po paru dniach. Ta ciągłość wyeliminowała niepewność polityczną. Wszystko to tłumaczy, dlaczego nasza gospodarka poradziła sobie lepiej niż zakładano. A do jakiego stopnia wszystko to jest plastrem na otwartą ranę? Czy nie zostały już przypadkiem zasiane nasiona kryzysu w średnim lub w długim terminie? Nie wiemy. Wszystko bowiem zależy od tego, jaką relację będziemy mieć z Brukselą. Gdyby jej natura blokowała nasz eksport, gdyby stanowiła przeszkodę dla współpracy pomiędzy firmami, a przecież zintegrowane systemy produkcji dzisiaj są normą, to wtedy w nas to uderzy. Na pewno też wypracowanie nowych układów zajmie sporo czasu. Nowe umowy z Unią, ale też z innymi państwami, nie zmaterializują się od tak znowu. Związana z tym niepewność będzie dla inwestorów problemem. Rząd często powtarza: opuszczamy Unię, ale jest tyle fantastycznych rynków alternatywnych, do których dzisiaj mamy ograniczony dostęp. Będziemy handlować z Australią czy z Indiami. To dobry argument? Argument, że zrekompensujemy sobie straty w Europie, handlując choćby z państwami Wspólnoty Narodów, jest wątpliwy z punktu widzenia zwykłej arytmetyki. Obecny poziom brytyjskiego eksportu do tych państw jest po prostu niezwykle niski. Do Kanady, Australii i Nowej Zelandii w sumie eksportujemy dziś mniej niż do maleńkiej Belgii. Do Szwecji sprzedajemy więcej niż do Indii, a takiej wyrwy nie da się zmniejszyć z dnia na dzień. Patrząc na obecne sygnały, co uważa pan za bardziej prawdopodobne? Brexit w wersji hard czy Brexit w wersji soft? No i jak wpłynie to na brytyjską gospodarkę? Znowu trudno powiedzieć, scenariuszy jest bowiem zbyt wiele, ale muszę powiedzieć, że nie lubię tego popularnego rozróżnienia. Wachlarz kwestii jest tu po prostu zbyt szeroki. Blokujemy dostęp imigrantów, choćby z Polski? Chcemy być w środku wspólnego rynku? Czy może zostaniemy z niego wyrzuceni? Już tylko te dwie kwestie wiążą się z ogromną liczbą potencjalnych wariantów, a terminy hard Brexit i soft Brexit upraszczają po prostu zbyt wiele. Przyznasz, Beato, że to jedna wielka niewiadoma. To prawda, jedna wielka niewiadoma, chociaż jeżeli spytać dyplomatów i urzędników w Brukseli, to powiedzą, właściwie wszystko mogłoby być jasne, gdyby Wielka Brytania zrezygnowała z czerwonych linii. To znaczy, nie mówiła teraz, że nie będzie wpłacać do unijnego budżetu, nie mówiła, że zamknie rynek pracy dla pracowników, dla obcokrajowców z Unii Europejskiej, no i też nie mówiła, że będzie chciała po prostu wyłączyć się z jurysdykcji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Jeśli tych trzech czerwonych linii zrezygnuje, to Unia Europejska gotowa jest zagwarantować pełen dostęp Wielkiej Brytanii do jednolitego rynku, czyli bardzo dobre relacje handlowe, pod warunkiem, że Wielka Brytania stawiać żadnych barier nie będzie. No tylko, że wiemy, że stanowisko akurat na razie ludzi, którzy, chociaż też różne są głosy w brytyjskim rządzie, to też nie od dziś wiadomo, no ale przynajmniej ostatnio zwolennikami byli, do głosu dochodzili ci, którzy jednak mimo wszystko, ja będę używać słowa hard Brexit, to znaczy takiego trudnego rozwodu Wielkiej Brytanii z Unią. Ja mam wrażenie jednak, że jakoś Wielka Brytania dogada się. Znaczy ona, jeżeli zda sobie sprawę, tu wszystko też zależy od jedności w Unii Europejskiej, bo przynajmniej na razie 27 krajów rzeczywiście, to któryś z dyplomatów niedawno powiedział, że premier Malty też to powiedział niedawno, Malty kierującej pracami Unii, że takiej jedności w Unii Europejskiej w sprawie rozmów z Wielką Brytanią to on dawno nie widział. To znaczy 27 krajów nie zamierza, przywódcy tych państw nie zamierzają rozmawiać z Theresą May na temat Brexitu, dopóki Wielka Brytania po pierwsze nie poinformuje oficjalnie o zamiarze wyjścia z Unii Europejskiej, no i nie zaczną się takie te kluczowe negocjacje. I tutaj akurat 27 krajów mówi, że zagwarantowanie czterech swobód, w tym także zagwarantowanie obcokrajowcom dostępu do brytyjskiego rynku jest kluczowe. Przekonała się o tym Szwajcaria, która próbowała zamknąć rynek i po kilku latach negocjacji odpuściła i wie, że te relacje handlowe z Unią Europejską są ważniejsze. W przeciwnym razie wszelkie blokady stawia powodują, że i dostęp do jednolitego rynku będzie utrudniony. I tak o tym też będziemy mówili przez cały rok. Oj, z pewnością. Teraz Berlin i Wojciech Szymański. Wojciechu, jakie są przewidywania co do rozwoju niemieckiej gospodarki? Zawsze mówimy i podkreślamy, że to jest bardzo istotne dla naszych firm, które są właśnie powiązane z firmami niemieckimi. Stan niemieckiej gospodarki jest dobry i nic nie wskazuje na to, żeby miało dojść do jakiegoś załamania w tym roku, ale ekonomiści nie spodziewają się też, żeby 2017 był rewelacyjny. To znaczy, spójrzmy na prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego. Szacuje się, że w minionym roku, nie ma jeszcze oficjalnych danych, ale szacuje się, że wzrost wyniósł około 1,8%. Na ten rok eksperci prognozują od 1,2% do 1,5% wzrostu PKB, a więc troszkę słabiej. Pojawiają się pewne obawy, że Niemcy dobijają powoli do sufitu, jeśli chodzi o konsumpcję wewnętrzną, która w ostatnich latach bardzo napędzała gospodarkę. Na to lekkie wychłodzenie może wpływać rosnąca inflacja, o tym była wcześniej mowa, napędzana głównie rosnącymi cenami oleju opałowego i paliw. Szacuje się, że w tym roku inflacja w Niemczech wyniesie 1,5%, przed rokiem było to 0,5%. Inna sprawa, która może nieco niepokoić, to oczywiście sytuacja globalna, czyli spowolnienie w handlu światowym, problemy Chin, problemy Brazylii, zamieszanie z Brexitem, duża niewiadoma dotycząca polityki gospodarczej Stanów Zjednoczonych z nowym prezydentem Donaldem Trumpem. To wszystko może odbić się na niemieckim eksporcie. No, jak wiadomo, niemiecka gospodarka eksportem stoi. Ale wtedy tracimy. Tak, ale tą kotwicą stabilności w niemieckiej gospodarce okazuje się rynek pracy, bo niemieckie firmy wciąż zatrudniają, wciąż szukają rąk do pracy. W grudniu poziom bezrobocia wynosił 5,8%. Po raz pierwszy od zjednoczenia Niemiec liczba bezrobotnych w Niemczech spadła poniżej 2,7 miliona. To są rekordowe dane i to przekłada się na przykład na rekordowe wpływy z podatków. Przypomnę, że w budżecie przyjętym na ten rok nie ma żadnych nowych długów, żadnego deficytu. Minister finansów Wolfgang Schäuble ma takie wpływy z podatków, że nie musi zadłużać kraju. A więc reasumując, jest dobrze, jest stabilnie, w tym roku pewnie też tak będzie, ewentualnie trochę słabiej, ale nie powinno być jakichś większych, poważniejszych zawirowań. I nasze firmy mogą być spokojne. Jest stabilnie i powinno być stabilnie. I na zakończenie o taką refleksję, Beato, ci proszę, jakie są perspektywy dla Europy, te gospodarcze? Jeśli chodzi o perspektywy gospodarcze, no to bazując na prognozach gospodarczych z tamtego roku, nie powinno być zaskakująco, nie powinno być wielkich problemów chociażby ze wzrostem gospodarczym. Takie przynajmniej były te prognozy ostatnie jesienne, bardzo optymistyczne. Bardzo optymistyczne, biorąc pod uwagę oczywiście to załamanie gospodarcze jeszcze kilka lat temu. Więc tu nie powinno być problemu. Rozmowy z Grecją będą na pewno wpływać jakoś na sytuację w strefie euro. Pytanie, myślę, kluczowe będzie, co z Włochami. To znaczy, jak długo będzie zawirowania polityczne na scenie politycznej będą się przekładały na sytuację gospodarczą w tym kraju, no bo jak wiemy, sektor bankowy jest problematyczny we Włoszech. Wszelkie zawirowania polityczne mogą się odbić negatywnie na sytuację w sektorze bankowym. Na razie takie uspokajające sygnały z Komisji Europejskiej były w okresie międzyświątecznym, że Włochy mogą wydłużyć czas wspierania tego Banku Monte dei Paschi, bo to jest jeden z kluczowych banków. Jeśli on upadnie, zachwieje się stabilność całego sektora bankowego, no a to się oczywiście odbije na stabilności całej strefy euro. Może nowy kredyt wybuchnąć, powiedzmy otwarcie. Tak, oczywiście, że tak. Mówi się, że Włochy są zbyt duże, żeby upaść, ale są też zbyt duże, żeby im pomóc, bo w Grecji można pompować pieniądze i miliardy euro, oczywiście, ale Włochy są nieporównywalne, więc mogą z tym być kłopoty, więc myślę, że akurat problemem Brukseli już Grecja aż tak bardzo nie będzie, ale to będą Włochy jednak. Dziękuję bardzo. Beata Płomecka, Adam Dąbrowski, Wojciech Szymański i Wiktor Legowicz. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski.